de waardin geeft, ook in weer en wind en regen, steplessen aan grote mensen in het dorp. Parallel loopt een groep in de stad, want die schampere anders immers geheid. Het tweewielig ding is een schoonheid, en na een dag mist men de trappers niet meer. Na een maand is er de complexe interstep-race, waar iedereen graag aan meedoet. Ex-stepwinnaars waren als goden rond het dorp.